Lekcje. Make a deals. RTV Euro AGD. Teraz drugi produkt 30% taniej, albo trzeci 55%, albo czwarty 80%, albo piąty produkt nawet za złotówkę. Na przykład energooszczędna pralka Samsung EcoBubble. Higieniczna para 9 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1982. Teraz za 1699 zł. W programie wielosztuki nawet za złotówkę. RTV Euro AGD. Okazja. Zaczynają się tutaj. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 12 kwietnia, jest 10. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Za nami debata prezydencka w Końskich, przed nami polityczne komentarze po dyskusji. Po rozejmie Ukraina mogłaby zostać podzielona jak Berlin po II wojnie światowej, sugeruje amerykański wysłannik do spraw Ukrainy i Rosji. Kuszą ich podróże i chęć poznania kultury sąsiadów. Coraz więcej Czechów uczy się polskiego. Serce polskiej polityki biło wieczorem w Końskich. To świętokrzyskie miasto było gospodarzem debaty prezydenckiej. Początkowo miało wziąć w niej udział dwóch kandydatów, ostatecznie w dyskusji uczestniczyło ośmioro kandydatów. Dobrze się stało, że do tej debaty doszło, mówił w śniadaniu w Trójce Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej. To w ogóle zwróciło uwagę na całą kampanię wyborczą, że to pomoże nam jako klasie politycznej. Dalszy ciąg debaty, on będzie już bardziej skuteczny, bardziej docierający do emocji i świadomości wyborców. Wszystkim nam zależy, żeby była duża frekwencja, bo te wybory są ogromne. Nieważne, więc tak się stało. Ten wczorajszy dzień tę nową rzeczywistość wprowadza. Jednoznacznie debatę ocenił na naszej antenie Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości. Mimo tych cieplarnianych warunków, mimo grania na własnym boisku, mimo prowadzenia debaty przez zaprzyjaźnione telewizje, mimo tego, że nawet nie wpuszczali do środka członków sztabu kandydatów, których zaprosili, mimo tego Trzaskowski poległ. Pierwotnie w debacie w Końskich organizowanej przez sztaby mieli brać udział tylko Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Stworzenie w Unii banku dozbrajającego Europę to jeden z tematów nieformalnego spotkania ministrów finansów krajów członkowskich w Warszawie. Przez Unię Europejską przetacza się debata na temat zwiększenia finansowania projektów wzmacniających obronność. Pomysł utworzenia banku pojawił się przed kilkoma miesiącami. Polska prezydencja przed tym spotkaniem sondowała stanowiska unijnych krajów. Rozmawiała też z Wielką Brytanią, która miałaby być włączona we współpracę. Dzisiejsza narada zbiega się w czasie z publikacją prestiżowego Instytutu Badawczego Bruegel w Brukseli, a w nim jedna z propozycji dotycząca utworzenia Europejskiego Mechanizmu Obrony, instytucji, która funkcjonowałaby jako bank połączony z Agencją Zamówień Publicznych. Minister finansów Andrzej Domański w liście zapraszającym ministrów 27 na spotkanie napisał, że ta publikacja powinna być okazją do szczerej i konstruktywnej rozmowy o dalszym finansowaniu obronności. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wojska brytyjskie i francuskie mogłyby utworzyć w Ukrainie strefy buforowe, zasugerował w rozmowie z Timesem specjalny wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa do spraw Ukrainy, Keith Kellogg. Zaproponował, by siły zbrojne tych państw stacjonowały na obszarze na zachód od Dniepru, zapewniając bezpieczeństwo. Jednocześnie między tymi strefami buforowymi a rosyjskimi terenami okupowanymi miałaby powstać strefa zdemilitaryzowana. Można by to porównać do sytuacji w Berlinie po II wojnie światowej, gdzie istniały strefy rosyjska, francuska, brytyjska i amerykańska. Powiedział Keith Kellogg. Dodał też, że Stany Zjednoczone nie przewidują wysłania swoich wojsk do Ukrainy. Coraz więcej Czechów uczy się polskiego. Motywacją są już nie tylko kontakty biznesowe lub obowiązki służbowe, ale też podróże i chęć poznawania polskiej kultury. Tak zakochałem się do Polski, do Polaków, że właśnie zdecydowałem się nauczyć się też polskiego. No mnie bardzo podoba się ten język, bo jest bardzo śmieszny. Mnie się podobają niektóre słowa, na przykład korkociąg. Beata Mocowa, lektorka języka polskiego i bibliotekarka w Instytucie Polskim w Pradze. Teraz jesteśmy, że tak powiem, na topie. Polska jest bardzo popularnym miejscem wypoczynku na przykład. Jest też krajem postrzeganym jako kraj sukcesu. Krajem, który ma coś do zaproponowania, innowacyjnym, dynamicznym. Stąd to zainteresowanie Czechów. My zdecydowaliśmy się uczyć się nie z tego powodu, żebyśmy migrowali do Polski, ale z tego interesu. Interesu kulturowego, zainteresowania. Z uczestnikami kursów języka polskiego w Pradze rozmawiał Wojciech Stopba. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest promotor leku na sen Senamina. Sobota słoneczna i cieplejsza od poprzednich dni.

Dzień dobry. Dzień dobry mówią Olga Szućko, Karolina Gonet i Aneta Aftoniuk. Będziemy z Państwem do godziny 11. A dzisiaj w Wielkim Głaskaniu główny temat mamy taki, ale taki, że ach. No bo co Państwo robią, gdy zdarzy się szanownym niechcący nadepnąć psu na ogon albo na łapkę, albo zrobić coś niemiłego nieintencjonalnie? Czy Państwo odruchowo mówią przepraszam? A może robią Państwo coś zupełnie innego? Od razu zapraszam do opowieści, bo jestem ogromnie ciekawa, jak to u Was wygląda. 22 i 7 trójek to jest numer niezmienny. Na pewno Państwo go pamiętają, ale przypominam dla porządku. Mail też jest do Państwa dyspozycji. Komputer już uruchomiłam. Głaskanie@polskieradio.pl. Proszę opowiadać. Jak Państwo przepraszają swoje psy? To jest moje pytanie na dzisiaj do Państwa. A ja za chwilę opowiem, jak to wygląda z perspektywy psa i co nauka proponuje w tej sprawie, ale zacznijmy od bardzo, ale to bardzo ładnych dźwięków. Człowiek słyszy Harry'ego Stylesa i od razu dzień lepszy. A w trójce Państwo słuchają tej dobrej muzyki, a dokładnie w audycji Wielkie Głaskanie. Będę z Państwem jeszcze do godziny 11 i przypomnę, że dzisiaj nasz główny temat jest taki, jak przeprosić psa. I pytanie moje do Państwa, jak Państwo przepraszają swoje psy? Proszę zadzwonić, Karolina czeka już przy telefonie 22 i 7 trójek. Można też pisać do mnie maila bezpośrednio głaskanie@polskieradio.pl. Zanim jednak zajmiemy się tym głównym tematem, wróćmy na chwilkę do przedostatniego Wielkiego Głaskania, kiedy rozmawialiśmy o tym, jak widzą psy. Po audycji pojawiło się pytanie od słuchaczki Justyny. Pani Justyna napisała, czy psia wrażliwość na światło oznacza, że popularne ostatnio migające obroże LED-owe to nie jest najlepszy pomysł. No więc ja odpowiadam jako behawiorystka, jako opiekunka psa, ale także jako człowiek, który rozumie naukę, o tak to nazwijmy, dobrze? Jakoś tak bardzo dyplomatycznie chciałam to nazwać. Proszę Państwa, zakładając swojemu psu taką migającą obrożę, muszą Państwo liczyć się z tym, że dla innych psów, które zobaczą takiego błyskającego czterołapnego, on jest dziwny. bo on świeci. Obce psy mogą być zainteresowane i chcieć podejść, sprawdzić, kto to taki, i taka reakcja byłaby w porządku, ale są też psy, które od razu zareagują lękiem i nie będą chciały podejść za nic na świecie. I tutaj ryzykują Państwo, że Wasz pies, który będzie chodził w takiej ledowej obroży, nie będzie miał kolegów. Ale proszę też wziąć pod uwagę, że znajdą się psy, które taka obroża wystraszy. I to wystraszy je tak, że zareagują agresywnie wobec takiego strasznego dziwowiska. No i jeśli wtedy nie będzie Państwa w pobliżu, no to Wasz pies może zostać pogryziony. Więc z mojej perspektywy, behawiorystki, lepiej być blisko przez cały czas, gdy pies nosi taką świecącą obrożę, żeby go wesprzeć albo wręcz uratować w tej sytuacji niebezpieczeństwa. No i tutaj dochodzimy do sedna. Ponieważ zwolennicy migających obróżek mówią, że zakładają je psom, żeby mogli widzieć po zmroku, gdzie jest pies, kiedy biega luzem w jakiejś odległości od nich samych, czyli daleko od opiekuna. No a tymczasem zaznaczam teraz Państwu, że no, warto rozważyć bycie blisko psa, żeby mu pomóc, gdyby został napadnięty przez innego, który uzna go za dziwny, jakiś obiekt, a zatem za zagrażający z powodu właśnie tej aureoli wokół głowy. No i to pojawiające się teraz pytanie o sens takich świecących rurek na szyi psa jest całkowicie uzasadnione, kiedy zestawimy te dwa punkty widzenia. Ja oczywiście nic a nic nie rozstrzygam. Stawiam dodatkowe pytania tylko, żeby mogli się Państwo nad tym zastanowić i sami zdecydować. No, oświetlam, nomen omen, tylko te różne możliwości. Jest też drugi argument w przypadku tych obróżek świecących, LED-owych. On jest akcentowany głównie przez producentów tych obroży. To bezpieczeństwo psa. Kierowcy mają go łatwiej zauważyć, kiedy nosi taki świecący kołnierz albo na przykład takie migające światło przypięte do szelek. No tylko znowu, tutaj mamy prostsze rozwiązanie. No bo zamiast tego migającego światła wystarczy odblask. On jest tani, skuteczny, nie powoduje, że inne psy są skonfudowane, widząc takiego migającego pobratymca. Więc znowu decyzja dla Państwa. I jeszcze dwa słowa o samym tym LED-owym świetle, po to, żeby mieli Państwo komplet informacji do zastanawiania się nad. I to LED-owe światło, które w tanich obrożach może migać w taki niezauważalny dla oka sposób, ale aktywujący układ nerwowy, może prowadzić do bezsenności, może powodować no, chroniczny właściwie stres, jeśli cały czas pies chodzi w tej obroży. Może powodować też bóle głowy. A zbyt duża ekspozycja na to LED-owe oświetlenie, szczególnie po zmroku, czyli no właśnie wtedy, kiedy na ogół z niego korzystamy, może powodować bezsenność. No więc teraz trzy najważniejsze pytania. Czy pies, który nosi taką obrożę, widzi to światło? No widzi. A psy patrzące na psa, który nosi taką obrożę, widzą to światło? No widzą. A ludzie? No widzą. No to sami Państwo widzą, mimo że jesteśmy w radiu, do jakich wniosków to nas prowadzi. Ten wątek zamykam, zostawiając Państwu decyzję i zwracam też Państwa uwagę na jeszcze jeden element. Ten element jest no moim zdaniem zupełnie fatalny i to jest takie rozwiązanie, które stosuje wielu opiekunów i to jest migające światło przypięte do szelek psa, które bardzo intensywnie pulsuje, najczęściej na czerwono albo na pomarańczowo. To jest osobna taka latarenka przypinana do szelek albo no rzadziej do obroży, ale też się zdarza. Te impulsy, to światło migające drażni oczy. No, akurat nie kolorem, bo psy nie widzą barwy czerwonej, ale pulsowanie zauważają doskonale. Ta lampeczka produkuje ciepło oraz, uwaga, emituje ultradźwięki, bo to nie jest urządzenie bezgłośne. Zwłaszcza jeśli kupują je Państwo na jakimś targu albo w sieci i one nie mają żadnych atestów, to właściwie wtedy nic Państwo nie wiedzą o zastosowanych komponentach w takim urządzeniu. Więc namawiam do tego, żeby Państwo na nie uważali. A jeśli się Państwo zorientują, że od kiedy pies chodzi na spacery z takim migającym kogutem na plecach i gorzej się zachowuje, od tego momentu, kiedy Państwo tę lampeczkę, ten kogut włączyli, czy przyczepili do obroży, czy do szelek, no to proszę zdjąć ten migacz i wtedy sprawdzić, co się zmieni w zachowaniu psa. Bo myślę, że to bardzo warto wziąć pod uwagę. No i przy okazji tych obroży i tych światełek LED-owych przypinanych do szelek czy do obroży psów wypłynął znów temat dzwoneczków przy obrożach kotów, bo pan Sławomir napisał: moim zdaniem trzeba walczyć z dzwoneczkami, bo kot żyje w ciągłym hałasie przy każdym swoim ruchu. Pełna zgoda, panie Sławomirze. Tak właśnie jest. I oczywiście, że pierwotnie koty dostały te dzwoneczki głównie po to, aby odstraszać zwierzęta, na które polują. I to się sprawdza, bo faktycznie zwierzęta są ostrzeżone przed kotem, który się zbliża. No niestety, przy okazji tego dzwoneczka, koty są cały czas drażnione tym dźwiękiem i bardzo często to powoduje frustrację tak dużą, że kot zupełnie przestaje się ruszać, zamiera w stresie na wiele godzin, dlatego że łączy ruch z dźwiękiem. A takiego poziomu stresu serdecznie Państwa kotom nie życzę. No więc zróbmy tak, że teraz dla relaksu, pora relaksu, o, to jest dobre ćwiczenie dykcyjne. Dawnośmy nie robili ćwiczeń dykcyjnych, zauważyli Państwo. No więc dobrze, pora relaksu, to będzie nasze ćwiczenie dykcyjne na dzisiaj. No więc dlategoż właśnie relaksu, w tej porze relaksu, zagram teraz Państwa i Państwa zwierzakom coś wspaniałego. A przypominam też, że czekam na Wasze opowieści, co robicie, gdy niechcący nadepniecie psu na ogon. Of a girl I once knew, I wanted everything, the foolish little things, a prophecy come true, I carried fear, awash with doubt and pain, I'm overwhelmed, the blackness comes again, the heart is a scary what it was meant to be, adjustments to be made. I'm falling back in love again. The heart is a scary little thing. The heart. Słuchają Państwo wielkiego głaskania w trójce. Jest prawie 23,5 minuty po godzinie 10. I Państwo zniecierpliwieni piszą do mnie: Pani Aneto, proszę już szybko przejść do tego tematu o przepraszaniu piesków. No to bardzo proszę. Właśnie przechodzimy. I zaczniemy od Pani Marty. Bo Pani Marta napisała: gdy zdarzy mi się nadepnąć na łapkę mojego pieska, strasznie go za to zawsze przepraszam. Oczywiście biorę go w ramiona, ma 5 kilo, to mały piesek, tulę do siebie i głaszczę. No i oczywiście nie obejdzie się bez jakiegoś ulubionego smakołyku, aby szybko zapomniał o bólu. Gdy jego boli łapka, mnie boli serce, pisze Pani Marta. Pani Marto, No naprawdę, gdy jego boli łapka, mnie boli serce. Ja bym chciała z tego dżingiel zrobić, jakby się pani zgodziła. Ale też dzwonią państwo i opowiadają o tym, jak przepraszają swoje psy. Jak tylko dwa razy mi się zdarzyło na moją zajunię, to od razu łapeczka była wycałowana, wytulona, zajeczka była poprzepraszana, noszona na rączkach cały dzień, żeby wszystko było dobrze. 14-letnia znajdka z chorą wątrobą, kundeleczek, mąż przywiózł daleko spoza Wrocławia, ale kochana, zadbana, śpimy na materacu, żeby nie musiała wchodzić na łóżko, bo ma krótkie łapeczki. No także jest niania, jak tylko można. Powiem państwu szczerze, że kiedy słucham, jak państwo opowiadają o swoich zwierzętach, to naprawdę chciałabym być takim psem albo kotem u państwa, bo to jest chyba los wygrany na loterii życia. Bardzo dziękuję za ten telefon. Jeszcze przeczytam państwu maila o przepraszaniu od ludzkiej matki psa Koperka. Pani Olga napisała do swojego psa Koperka: jeśli chcę go przeprosić, podchodzę, biorę w dłoni jego łapkę i mówię zazwyczaj coś w stylu: twoja ludzka matka przeprasza. Albo kiziam tam, gdzie lubi, bo przytulasów nie lubi. I pani Katarzyna też napisała o 12-letnim mopsiku Batmanie, który z racji swojego wieku często bywa pogubiony i lekko zagubiony. I pani Kasia pisze, że zdarza się, że znajdziemy się na kursie kolizyjnym. Wtedy oczywiście przepraszam, przytulam, głaszczę. Czasami daję smaczka, co mopsikowi wynagradza wszelkie nieprzyjemności. I pani Kasia mówi, że świetna audycja. Dziękuję pani Kasiu. To zawsze miło usłyszeć, że się państwu podoba nasza radiowa robota, bo jeśli państwo są aktywni i dają nam tę informację zwrotną, że się państwu podoba, to my wtedy wiemy, co robić. Czyli powtarzać to, co się państwu podoba, to jest jasne. Bardzo dziękuję za te wszystkie wiadomości. Proszę o jeszcze, proszę dzwonić, proszę pisać, jak najbardziej do godziny 11 pogadamy. A skąd w ogóle ten temat się wziął w sprawie tego przepraszania psów? No, dostałam mail taki oto. Dzień dobry pani Aneto, słuchając audycji przyszło mi do głowy takie pytanie, czy są jakieś sposoby na przeproszenie psa? Chodzi o sytuację, w której czasami niechcąco nadepniemy psu na łapkę lub pies wsadzi pyszczek między drzwi i niechcący przytrzaśniemy. Czy istnieją jakieś sygnały, które pies odbierze jako przeproszenie, żeby wiedział, że nie został skrzywdzony celowo? Mój Jack Russell jest bardzo ciekawski i wszędzie go pełno. Pozdrawiam, Monika. No więc właśnie, już teraz państwo wiedzą, kto jest autorką dzisiejszego pomysłu na wielkie głaskanie. Jest to pani Monika i jej Jack Russell. No i taki mail, skoro dostałam i państwo pytają, no to trójka odpowiada, to jest oczywiste. Więc zróbmy tę odpowiedź w dwóch takich perspektywach. Pierwsza perspektywa to będzie perspektywa naukowa. No i ta perspektywa brzmi tak. Psy nie rozumieją koncepcji przebaczenia. No i właściwie mogłabym tu skończyć tę odpowiedź. Oczywiście nie zostawię państwa tylko z tym zdaniem, które wybrzmiało, i wytłumaczę trochę więcej. W psychologii przebaczenie jest decyzją o porzuceniu urazy, gniewu. No a psy po prostu nigdy się nie gniewają. Dlatego właśnie tej koncepcji przebaczenia nie rozumieją. W ogóle nie stosują jej w życiu. Ale generalizują wszystko to, co powoduje u nich wysokie emocje. Pamiętają kontekst, samo zdarzenie, pamiętają je długo. Czasem nawet na zawsze. Jeżeli nie zostanie poddane terapii, no to stanie się traumą. No i jeśli jest bardzo źle w tej trudnej dla psa sytuacji, no to pies po prostu zrywa relację społeczną z tym dostarczycielem tego trudnego bodźca. No i tyle. Pies nie traci czasu na fochy, tylko zawczasu bardzo czytelnie stawia granice. No i właśnie, i to jest perspektywa naukowa. A propos, wspominałam już, że psy są wspaniałe? No bo proszę zauważyć, jakie to jest proste, jaki to jest uporządkowany, świetny świat, w którym nie tracimy czasu na rzeczy, które są całkowicie nieprzydatne, tylko wolimy zajmować się przyjemnościami albo rzeczami, które faktycznie coś zmieniają w naszej rzeczywistości. No, znaczy psy to robią, bo ludzie nie zawsze. Ale warto się tego od psów nauczyć. Ja się zawsze staram. Do końca życia chyba się tego nie nauczę tak dobrze robić, jak to robią psy. Ale też państwa namawiam do tego, żebyśmy skorzystali i fochy odłożyli na półeczkę z rzeczami nieużywanymi, bo psy to robią i dobrze na tym wychodzą. Ale czy to wszystko, o czym mówię teraz, ta perspektywa naukowa, czy ona oznacza, że można nie przepraszać psa, kiedy bez złych intencji sprawi mu się przykrość, ale w życiu należy mieć wyrzuty sumienia, być sobą zbulwersowanym, wstydzić się i oczywiście koniecznie chcieć zadośćuczynić. To właściwie powinien być obowiązek dwunożnego wobec zwierzęcia. No bo o te reparacje właśnie chodzi psom. I to nie tylko owczarkom niemieckim, gdyby państwu się skojarzyło słowo. Ja podejrzewam, że wiele z psów nauczyło się plątać pod nogami dwunożnym właśnie po to, aby spowodować tę sytuację, w której opiekun czuje się zobowiązany do powetowania strat psu. A wtedy, co się dzieje? Wielkie głaskanie na kanapie, tarzanki po dywanie, ekstra szwendaczka po lesie, a może nawet mięsne ciasteczka upieczone w ramach ekspiacji. Pies oczywiście nie do końca wie, za co to wszystko go spotyka wspaniałego, ale chętnie znów wpakuje się nam pod nogi, żeby tylko ten efekt nastąpił. No najlepiej. No dobrze, ale gdybyśmy, i teraz będzie ta druga perspektywa, gdybyśmy naprawdę chcieli przeprosić psa, no to jak? I odpowiedź jest bardzo prosta. Ano tak, jak to robią same psy. I powiedziałam, że psy nie znają idei wybaczenia i nie obrażają się, ale psy umieją przepraszać i robią to natychmiast, gdy druga strona da znać, że została nadużyta, albo kiedy sam pies zorientuje się, że przesadził. To oczywiście występuje rzadko, dlatego że psy są maksymalistami i raczej dążą do tego, żeby wszystkie przywileje i korzyści jak najwięcej tych przywilejów i korzyści dla siebie zdobyć, ale czasem ta taka autoświadomość, że coś się nie wydarzyło najlepiej, pojawia się. Ona się pojawia na ogół wtedy, kiedy grupa społeczna, w której funkcjonuje pies, daje mu subtelny sygnał, że już na przykład nie chcemy się z tobą bawić, bo przesadzasz, bo na przykład używasz zębów za mocno, albo jesteś zbyt natarczywy, albo nie zamieniasz się miejscami w zabawie wganianego i chcesz tylko ciągle gonić, a nigdy nie chcesz być tą stroną, która ucieka. Wtedy ta grupa społeczna psów nieco się wycofuje, no i ten pies, który przesadził, orientuje się, że jest właściwie sam w tej zabawie, na tym terenie, gdzie przed chwilą jeszcze były wokół niego inne psy. No i wtedy po prostu podchodzi do tej grupy i stosuje konkretne sygnały, które mają za zadanie przeprosić za jego zachowanie. No więc co robi pies, który chce przeprosić? Oczywiście najpopularniejsze sygnały daje mową ciała. To są tak zwane CS-y, tak się to mówi w skrócie. To pochodzi od angielskiego sformułowania calming signals, czyli sygnały uspokajające. I w Polsce się utarło to określenie, czyli CS-y, na całą grupę sygnałów, którymi psy komunikują się z innymi psami, ale także z ludźmi. Natomiast my dzisiaj w audycji chcemy się skupić tylko i wyłącznie na tych naprawdę uspokajających, tych przepraszających sygnałach, czyli dokładnie sygnałach uspokajających, czyli calming signals. Zaznaczam to, że CS-y są używane w literaturze jako nazwa wszystkich sygnałów, którymi psy się komunikują, bo mogą się państwo spotkać z taką nazwą, więc też żeby nie byli państwo zaskoczeni. No to teraz dobrze. Jakie są te sygnały uspokajające, którymi psy mogą dać sygnał innemu zwierzakowi albo człowiekowi, że przesadziły i że rozumieją to, że przesadziły. To zaraz państwu o tym opowiem, tylko przypomnę, bo piszą państwo do mnie bardzo dużo maili, nie wszystkie jestem w stanie chyba przeczytać na antenie. Pani Grażyna napisała, że całuje psa w łapkę. Pani Grażyno, dziękuję bardzo. Ale czy pies chce tego pocałowania w łapkę? Proszę nadstawić teraz uszu, bo będę opowiadać, jak psy przepraszają się wzajemnie i może to będzie też dla państwa dobra inspiracja, jak to zrobić po psiemu, żeby psa przeprosić. A gdyby państwo chcieli jakąś opowieść własnym głosem mi przekazać, to proszę zadzwonić, Karolina czeka przy telefonie. Oczywiście numer państwo znają, 22 i 7 trójek. No dobrze, to już tak zapowiadam. Trochę jest dzisiaj w wielkim głaskaniu jak u Hitchcocka, prawda? Najpierw jest trzęsienie ziemi i teraz mam nadzieję, że napięcie narasta. No dobrze, żeby nie przedłużać. No to uwaga, podaję najpopularniejsze sygnały uspokajające, których psy używają wobec innych żywych istot po to, żeby je przeprosić, mówiąc po ludzku, a po psiemu, żeby tak wyhamować konflikt. Unikanie kontaktu wzrokowego. To jest taki pierwszy punkt. Odwracanie głowy. Punkt drugi. Intensywne mruganie. Takie intencjonalne, specjalne. Przymykanie oczu. Nie tak, że całkiem są zamknięte, ale zmiękcza się wtedy spojrzenie. Ziewanie. Oblizywanie nosa szybkimi ruchami. I odwracanie się bokiem do tego pokrzywdzonego obiektu, a w ostateczności bardzo mocny gest poddańczy, czyli pokazanie brzucha. No i na samym końcu powolne wycofanie się. Na ogół na trochę ugiętych nogach, po to, żeby ta sylwetka była mięciutka, żeby mięśnie nie były sztywne i kończyny wyprostowane, klatka piersiowa wysklepiona, ogon postawiony do góry w takiej pozycji imponującej. To nie jest pozycja do przepraszania. Zdecydowanie nie. No i teraz wszystkie te rzeczy, o których Państwu powiedziałam, my też możemy zrobić. I to jest fenomenalne, dlatego że psy potrafią przeczytać mowę ciała psią, którą wykazuje człowiek. Za chwilkę umieszczę Państwu na swoim Facebooku i swoim Instagramie filmik, gdzie pokazuję Państwu, jak próbuję skomunikować się z zaprzyjaźnionym moim psem. Tam na tym filmiku jest Labrador, Odi. I to jest film, który mogą Państwo za chwilę zobaczyć, jak wspaniale pies odpowiada na sygnały z ciała. Bo nie mówię do psa nic, umieszczę go z głosem, tak żeby Państwo wszystko też słyszeli, nie tylko widzieli. I proszę zaraz tam zerknąć i zobaczyć, jak wygląda komunikacja między dwoma ciałami, czyli ciałem dwunoga i ciałem psa, i jak bardzo my jesteśmy w stanie wpłynąć na to, że pies nas zrozumie, jeśli odpowiednio pokazujemy te sygnały uspokajające. No więc dobrze, jeśli mamy unikać kontaktu wzrokowego, no to oczywiście z perspektywy człowieka to nie jest świetny wybór, prawda? Dlatego, że my ludzie jednak uznajemy kontakt wzrokowy za coś przyjemnego, za coś przyjaznego. Jeżeli kogoś lubimy, no to chętnie patrzymy mu w oczy. Jeśli kogoś kochamy, no to nie jesteśmy w stanie wręcz oderwać wzroku od tej osoby. I to unikanie kontaktu wzrokowego, to takie odwracanie delikatnie wzroku, nie jest dla nas czymś oczywistym. Bardzo wielu opiekunów mi tłumaczy, że kiedy widzą psa, który unika kontaktu wzrokowego z nimi, to mówią, że pies się wstydzi. I to Państwo też opowiadali w audycji, mówiąc kiedyś o tym, że pies zniszczył jakieś elementy w domu albo nabrudził, kiedy został sam. Państwo wracają do domu, otwierają drzwi i widzą nagle ten miękki wzrok albo psa, który odwraca wzrok i uważają Państwo, że to ze wstydu, bo on wie, że zrobił źle. Nie do końca. To znaczy pies wie, że Państwo się zdenerwowali, bo ten zapach nasz czuć od razu i pies potrafi go zdefiniować natychmiast, jak tylko ten zapach nas zdenerwowanych doleci do jego nosa, a to się dzieje błyskawicznie, bo kiedy Państwo wchodzą do domu i widzą, że jest zdemolowana chałupa, no to oczywiście od razu ciśnienie idzie nam w górę i nasze hormony robią swoje, zupełnie niezależnie od nas, a pies błyskawicznie to czuje. Dlatego zaczyna przyjmować te pozycję w ciele, czyli robi się coraz mniejszy, ugina łapki, właśnie odwraca wzrok, albo nawet często głowę, albo wręcz wycofuje się gdzieś tam za kanapę, albo w każdym razie na dalekie pozycje, dalekie od Państwa, żeby dać nam czas na to, żebyśmy się uspokoili i dopiero wtedy wejdzie z nami znowu w interakcję. Więc widzą Państwo, że psy korzystają z tych wszystkich sygnałów, no i my też oczywiście możemy. Więc jeśli byśmy nadepnęli psu na łapkę, no to możemy oczywiście wtedy delikatnie odwrócić głowę. To pewnie nie będzie takie oczywiste dla Państwa. Albo na przykład zerwać kontakt wzrokowy, no to chyba niemożliwe, bo Państwo wtedy po ludzku będą chcieli tego psiaka przeprosić, tak jak Państwo tutaj opisują i opowiadają. O właśnie, i mam tu od pani Agnieszki kolejny mail. Ależ państwa dzisiaj ten temat zainteresował. Bardzo mnie to cieszy, ale też nie sądziłam, że on będzie aż tak niesamowity dla was. Pani Agnieszka pisze, że mój pies ma tak, że jak niechcący go nadepnę i ja go przepraszam, to on jeszcze bardziej przeprasza mnie. Całym ciałem mnie pociesza, tak jakby to on mnie nadepnął, a nie ja jego. Dlaczego tak się dzieje? Pyta pani Agnieszka. No i pytanie jest bardzo zasadne. Właśnie dlatego, że psy, które nie rozumieją tej koncepcji przebaczania, ale rozumieją koncepcję komunikacji, czyli tych wszystkich sygnałów uspokajających, jeśli czytają ten sygnał od państwa, a on jest na przykład z perspektywy psa zbyt intensywny wobec tego przewinienia, po którym nastąpił, no to pies się czuje nieco skonfundowany, nasz własny pies. I wtedy chce nam pokazać, słuchaj, nic się nie dzieje, wszystko jest w porządku, daj spokój, nie musisz aż tak bardzo przeżywać, bo pies nie wie, co my przeżywamy, ale czuje to. No bo my, jak przepraszamy szczerze, to również zmienia nam się zapach i pies też to wie. Więc cała ta sytuacja, w której my chcemy przeprosić, staramy się ogromnie, robimy rzeczy, czy na przykład mówimy przepraszam do psa i staramy się mu wynagrodzić jakoś bardzo, bardzo mocno to, cośmy zrobili przed chwilą nieintencjonalnie, no to to powoduje jeszcze większe zamieszanie w głowie psa, no bo on nagle nie wie, z jakiego powodu my się tak zachowujemy. A też proszę pamiętać, że jeśli się zdarzy taka sytuacja, że gdzieś tam potrącimy psa, bo on się plącze między naszymi nogami, albo coś mu zrobimy takiego, co nie jest dla niego super komfortowe, oczywiście nie zadając mu żadnego bólu, ale też nie robiąc tego intencjonalnie, no to pies, który właściwie żyje w teraźniejszości, okej, zareaguje na to nasze zachowanie, dając nam konkretny sygnał, może nawet wycofa się odrobinę, albo cofnie łapkę, albo może nawet piśnie, albo jakoś mruknie, po to, żeby dać nam sygnał, że to jest ten moment, w którym przesadziliśmy nieco, ale natychmiast o tym zapomina, dlatego że dzieją się kolejne rzeczy, którym warto poświęcać uwagę. Więc jeśli chcieliby państwo po psiemu przepraszać, no to proszę wtedy po naciśnięciu tej łapki nogą albo po zrobieniu czegoś niemiłego wobec psa intensywnie zacząć mrugać i na przykład ziewać. I to jest genialna zabawa. Zapraszam państwa do spróbowania. Proszę zacząć ziewać tak teatralnym, przesadzonym sposobem, wtedy, kiedy państwa pies to będzie widział i proszę zobaczyć, co się wydarzy. Psy nie tylko na to odpowiedzą, a nie muszą odpowiadać ziewaniem. Mogą odpowiadać na przykład merdaniem ogona albo przyniesieniem państwu jakiejś zabawki albo choćby podejściem do państwa i zaproszeniem do zabawy. Mogą położyć głowę na państwa kolanach albo na przykład próbować w jakiś sposób wejść z wami w interakcję. Bo to ziewanie jest bardzo takim czytelnym sygnałem, którym możemy dać psu znak, że nie chcieliśmy nic złego i że mamy dobre intencje. O, to jest chyba odpowiednie sformułowanie. Na pewno proszę się nie odwracać do psa tyłem. Bokiem jest w porządku, czyli jeżeli my jesteśmy inicjatorem tej trudnej sytuacji, w której pies się znalazł przez nas i chcemy przeprosić, no to ustawienie się bokiem będzie okej, ale ustawienie się tyłem nie, dlatego że ustawienie się tyłem zerwie nam relację społeczną, a tego nie chcemy. Ale teraz mam jeszcze dla państwa jeden sposób. On pewnie będzie do zastosowania raczej przy tej pogodzie, która dopiero ma nadejść w naszym kraju, ale na pewno w domu można już. No bo tak, dwunożny, który chce przeprosić psa, może też położyć się na plecy, ale nie jak kłoda, tylko raczej jak żuczek z podkulonymi nogami, rękoma i pies w taki sposób doceni hamowanie tych konfliktów z użyciem całego ciała wyśmienicie, bo to jest dla psa totalne zaproszenie do zabawy, do wygłupów. Natychmiast znajdzie się przy państwu i natychmiast będziecie się wygłupiać i całkowicie znikną jakieś frustracje i niepokoje. Mam tutaj też telefony od Państwa, bo Karolina też nagrywa, ponieważ no, nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego dzisiaj zrobić na antenie, tak żeby łączyć Państwa na żywo, więc proszę teraz trzeci telefon i czwarty telefon, to mówię do Olgi, bo taką mamy sobie komunikację przez szybę, bo chciałabym też posłuchać, jak Państwo przepraszają i teraz Państwo mówią, że psy też przepraszają. No to słuchamy. Szanowna pani Anetko, w momencie, kiedy przyjeżdżaliśmy z pracy i nasze sunie coś nabroiły w domu, ściągnęły coś z regału, coś ze stołu, a zdarzało się, jak były młode, ewentualnie zostawiły jakąś pamiątkę, wszyscy wiemy, o co chodzi, to wtedy podnosiliśmy krzyk głośno, coś ty zrobiła. I w momencie, kiedy odchodząc z tego miejsca, sunia jedna i druga szły za nami, patrzyły nam w oczy, wskakiwały na kolana i lizały języczkiem po twarzy. Chciałbym wiedzieć, to myślę, że to był też gest przeprosin ze strony naszych suniek. Może psy się nie gniewają, ale pies według mnie na 100% bywa obrażony. Nieraz taką sytuację widziałem, że z jakiegoś powodu się obraził. To taka mina jest wyraźna i to nie jeden pies, to nie jest jeden mój konkretny pies, tylko to jest obserwacja na różnych psach. Na różnych psach obrażanie się. No te miny, o których pan opowiada, to jest właśnie ten sygnał, w którym psy mówią do nas różne informacje, niekoniecznie z tą intencją, z jaką my je interpretujemy. I oczywiście my, interpretując mimikę psiego pyska, czytamy ją tak, jakby była ludzką twarzą. Czyli jeśli pies wycofuje się, staje do nas bokiem, patrzy trochę spod ełba, ukośnie, stawiając nas w takiej pozycji, właściwie to podszedłbym do ciebie, ale nie jesteś fajny, to taka mina, no to my ją oczywiście odczytujemy jako foch, jako obrażenie. A tymczasem z perspektywy psa to jest bardzo precyzyjna informacja. Słuchaj, nie rób mi krzywdy, bo ja nie mam żadnych złych intencji wobec ciebie i może zapomnijmy o tym, co się stało przed chwilką i idźmy dalej. To w sprawie obrażania, a w sprawie lizania to jest jeden z najsilniejszych sygnałów uspokajających, które psy wykorzystują nie tylko po to, żeby dać sygnał drugiemu psu, ale także, żeby samych siebie uspokoić. I na pewno widzieli Państwo wielokrotnie takie no, słabe, trudne emocjonalnie dla nas sytuacje, kiedy psy na przykład w schronisku albo psy z niedobrych warunków zabrane, mają całe łapki wylizane, właściwie często do skóry, bo robią to po to, żeby dodać sobie otuchy, żeby się uspokoić. Na pewno też widzieli Państwo dużo milsze obrazki, jak młodszy pies, często szczeniaczek jeszcze, ale też podrostki tak robią, podchodzi do dorosłego, dużego psa i zaczyna mu lizać pysk w takim geście poddania trochę, a trochę czytania jego zwierzchnictwa i oddania mu honorów, tak by to można było po ludzku powiedzieć. No i teraz jeśli psy reagują właśnie w taki sposób na to hasło, coś ty zrobiła, no to one bardzo czytelnie traktują nas jak swoich takich dorosłych, czterołapnych przewodników, wiedząc o tym, że nie jesteśmy psami, tylko ludźmi, no i przychodzą polizać nas po tym, po czym dadzą radę. Może być po kawałku nogi odsłoniętej, albo po dłoni, albo najlepiej próbują dojść do twarzy, po to właśnie, żeby dać nam znak, dobra, już nie gniewaj się na mnie, wiesz, no, to było niechcący. I tak proszę to czytać, to lizanie, i proszę na nie pozwalać, bo to jest bardzo w porządku. Ja na przykład mojego pieska przepraszam, całuję go w łapkę i w nosek. Co robi mój owczarek? Teraz już mniej, ale jak był młodszy, taki dopiero go dostałam, roczny, to on, jak się zdenerwowałam i już miałam go dosyć, bo miał długie zęby, to on przychodził sam z siebie i podawał mi łapę. To było super. No właśnie, bo nagle się okazuje, że wszystkie te nasze emocje, które my mamy, kiedy psy nas w jakiś sposób zdenerwują, albo kiedy my się sami na siebie zdenerwujemy, robiąc coś, czego nie chcieliśmy zrobić naszym zwierzakom, no to właśnie psy biorą na siebie tę odpowiedzialność za nasz nastrój, no i próbują sprowadzić nasz nastrój do tego znanego, standardowego poziomu. To właśnie dlatego ten owczarek przychodził i podawał łapkę, mówiąc, no nie martw się, wszystko jest dobrze. To jest taki ludzki odruch poklepania po plecach. To właśnie po to to psy robią. A całowanie w łapkę, bardzo dobrze, że to się pojawiło, no bo całowanie w łapkę jest jeszcze w porządku, ale całowanie w nosek, tu już nie bardzo. No bo dlaczego? To nie zadziała dobrze jako przeprosiny. No bo to jest całowanie w nosek, może na przykład jeszcze połączone z chwytaniem za głowę, a to niestety tutaj dziewczyny mają dużo za uszami w tej sprawie, że tak powiem popularnie, bo bardzo często chwytają psiaka w ramiona z piskiem: och, przepraszam cię, przepraszam, kochanie, nie chciałam. Wysokim tonem, który pobudza. Pamiętają państwo głaskanie, jak rozmawialiśmy o tym, jak słyszą psy. No więc ten wysoki ton i ten pisk nie bardzo pomaga. Jeśli jeszcze w dodatku szybkim ruchem pochylamy się nad psem, właśnie po to, żeby go całować w głowę, albo właśnie w pychol, czy w nosek, no i jeśli jeszcze na przykład wymyślą państwo potarmoszenie polików, robiąc psu pucio-pucio, no to to nie jest dla psa fajne, bo to jest unieruchamianie, przytulanie po to, żeby unieruchomić, to jest najgorzej dla psa, bo psy się nie unieruchamiają w takich sytuacjach, które są okej społecznie. Psy się unieruchamiają tylko w sytuacjach, kiedy no agresywnych, o tak, no próbują utrzymać obiekt, który za chwilę tam chwycą i będą chciały złamać mu kręgosłup i ewentualnie potem rozszarpać do zjedzenia, albo w sytuacji walki, albo w sytuacji po prostu uprawiania miłości. Tylko wtedy psy się unieruchamiają łapami, więc dla nich to, że my próbujemy w ten sposób się zachować, w ogóle nie jest związane z przeprosinami, tylko raczej z taką agresją. A jak przeprasza pies misia? Ano tak. Tym razem przypadek naszej misi, która pod nieobecność państwa kopała wielkie doły w ogródku. No i po przyjeździe państwa było strofowanie. Mnie tłumaczono, że to ona i tak nic nie pamięta, o co chodzi, więc dlaczego ja ją strofuję, że krzyczę na nią. No dobrze, to był eksperyment taki. Jak przyjechałem, znowu były doły wykopane. Mówię: misiaczku, coś ty tu narobiła. A ona ogon pod siebie ucieka. A no właśnie. Misiaczku, coś ty tu narobiła, powiedziane odpowiednim tonem i jeszcze z taką dodatkową emocją, którą nasze ciało pokazuje, czyli z odpowiednim napięciem różnych mięśni w naszym ciele, szczególnie na przykład na twarzy, pokazuje psu, że my jesteśmy niezadowoleni. Dlatego, proszę państwa, że psy normalnie bardzo nas obserwują. Mówiłam to już państwu wielokrotnie w wielkim głaskaniu, że żyjemy z wielkimi braćmi, którzy cały czas nas śledzą i tymi braćmi to są nasze zwierzęta domowe. Psy są w tym zakresie absolutnie wybitne, bo one kontrolują nasz nastrój i kojarzą ten nastrój z tym, jak wygląda nasze ciało albo jak wygląda nasza twarz. I zapamiętują, że jeśli mamy zły nastrój, no to nasza mimika wygląda w odpowiedni sposób i nasze ciało ustawia się w odpowiedni sposób. No i teraz jeśli pan zauważył te doły i się nieco zirytował, że znowu doły, i powiedział do misi, układając twarz w określony sposób i jeszcze to wszystko w ciało weszło, te emocje, no to miśka od razu wiedziała, o co chodzi. Od razu wiedziała, o co chodzi. Ale wracam do tego przytulania, o którym też mówiłam przed chwilką, bo kiedy państwo przytulają to zwierzę swoje, unieruchamiając je po to, żeby dać mu te właśnie słowa przepraszam, no to to jest ujma na honorze potomka dzikich wilków ścigających się z wiatrem na stepach, a nie żadne przeproszenie pieska. Bo proszę państwa, jak on się potem kumplom na spacerze wytłumaczy, że pachnie babskimi perfumami albo ludzką wodą kolońską? No dajcie spokój, tego nie robi się psu. No więc bardzo namawiam do przepraszania psów po psiemu, a nie po ludzku, oraz też od razu odpowiadam na pytanie, które się również w mailach pojawia i również w telefonach od państwa się pojawia. Pani Aneto, dlaczego pani nie naucza, jak przeprosić kota? A jaki śmiałek odważy się królowi wszechświata nadepnąć na ogon? No właśnie, właśnie dlatego nie nauczam, bo nie ma powodu. Nie wiem, jak to się dzieje, naprawdę. Mówię to za każdym razem chyba już, w każdą sobotę. Kiedy zbliża się 11 i realizator mówi mi, czy realizatorka, tak jak dzisiaj Olga, mówi mi: kończ, Aneciu, bo już godzina jest taka, że trzeba kończyć. No a ja jeszcze jestem w środku tej opowieści, jeszcze bym tu z państwem